الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی تقریباً 59ویں آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ 60 نمبر آیت کی تفسیر اور تلاوت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك, کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ ارادہ کرتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حاکم بنائیں, فیصلہ کرنے والا بنائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے, گمراہ کر دے. یہ دراصل آیت نازل ہوئی بشر نام ایک منافق کے بارے میں, جس کا یہودی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور فیصلہ کروانے کی ضرورت پیش آئی, تو یہودی نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. جبکہ منافق کا کہنا یہ تھا, کیونکہ منافق یہ سوچتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں, اور اس کو یقین تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے دیں گے, وہ مجھے مسلمان سمجھ کر اور اس کو یہودی سمجھ کر اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. منافق کا اصرار یہ تھا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں, یعنی یہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا, مسلمان ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں, جبکہ یہودی کو معلوم تھا کہ کعب بن اشرف یہودی رشوت خور ہے اور وہ رشوت کے لالچ میں آ کر یہ کسی وجہ سے میرے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا وہ یہودی ہونے کے باوجود متمنی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے. لہذا اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے قبل نازل کیا گیا, یعنی منافق, اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ شیطان کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں, اس کو حاکم بنائیں. یہ اس کی خواہش تھی, حالانکہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں, اور شیطان اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ تم الى ما انزل الله الى الرسول, طرف اس کے جو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول کی طرف, رأيت المنافقين, تو تم منافقین کو دیکھو گے, يصدون عنك صدودا, کہ تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب ان دونوں نے آپس میں معاملہ ہوا, یہودی کہنے لگا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, اور منافق کا مطالبہ یہ تھا کہ کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کروایا جائے, لیکن بہرحال جب یہودی نہ مانا تو یہ منافق بادل نہ خواستہ آ گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا. حسب توقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. فارغ ہو جانے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منافق اس فیصلے کو تسلیم کرتا اور فیصلے کے مطابق عملی کوشش شروع کر دیتا, لیکن اس نے کہا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کم از کم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلو, اور ان کے پاس ہم دوبارہ اس فیصلے کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس معاملے کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب وہ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے, تمہاری بات میں مان لیتا ہوں. اب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور یہودی نے تمام معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں, لیکن یہ منافق اس فیصلے کی, یا یہ جو تو مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا مسلمان, اس کو قبول کرنے میں تذبذب کا شکار ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو, میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے کر آئے اور آ کر لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ اس کا سب سے بہترین فیصلہ یہی تھا. ایک روایت کے مطابق اس منافق کے جو رشتہ دار تھے, لواحقین تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام معاملہ عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور معاملہ دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا اس کے لیے میرا تو یہی فیصلہ تھا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ عمر نے کیا وہ بالکل درست کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا، اور یہ فاروق ہیں۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل قابل گرفت نہیں سمجھا گیا، بلکہ آپ کی مدح ثنا ہوئی اور حضرت جبریل امین کو باقاعدہ بھیجا گیا کہ وہ آپ کی تائید اور توثیق فرمائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں، آپ کا کوئی قول ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر اپنی عقل کو ختم کر دینا چاہیے۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے بہتر یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس منافق کو قتل کرنا ایک اجتہاد تھا۔ آپ نے اجتہاد فرمایا کہ اس کو قتل ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا، اور آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا ایک بے ادبی اور گستاخی ہے، تو یہ واجب القتل ہے۔ تو چونکہ آپ ایک مجتہد صحابی تھے اور آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی کوئی گرفت نہیں فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر کوئی عتاب وغیرہ اس سلسلے میں یا اس عملی کوشش کے نتیجے میں کوئی روک تھام کا حکم نازل نہیں ہوا۔ آج کے دور میں عام ایک مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کوئی کسی بات کو گستاخی رسول سمجھ کر کوئی اس طرح کا انتہائی عملی قدم اٹھائے، کیونکہ ہم مجتہد نہیں ہیں، ہماری ذہنی وسعت اتنی نہیں ہوتی ہے سامنے والے کے کلام کو سمجھنا کہ واقعی گستاخی رسول پر مشتمل ہے یا نہیں، یہ مطلب بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ علماء اور فقہا کا کام ہے۔ علماء فقہا کسی کے قول پر، کسی کی تحریر پر گرفت فرما سکتے ہیں، اور فرمانے کے بعد وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا ہونا چاہیے۔ ہماری جو گزارش ہے وہ عوام کے سلسلے میں ہے کہ عوام کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی تقریر سن کر، کسی کا بیان سن کر، کسی کی تحریر پڑھ کر فوری طور پہ فیصلہ کر سکے کہ یہ شخص قتل کے قابل ہے یا نہیں، اور اس کے خلاف کوئی عملی کوشش ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر ہر شخص اپنی ذہنی وسعت اور علمی وسعت کے مطابق یہ کوشش کرنا شروع کر دے کہ وہ گرفت کرنا شروع کرے، تو اس سے معاملہ بگڑ جائے گا اور کام خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے عوام کو اس قسم کے معاملات میں، حدود کے تعزیر کے معاملات جو قتل تک پہنچ جاتے ہوں، ان کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ خصوصاً آج کے دور میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ کا کوئی فیصلہ پیش کیا جاتا ہے، تو بسا اوقات ہم اپنے اس موجودہ دور کے اعتبار سے اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مطلب نادان مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس پر کلام شروع کر دیتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں، پرانا فیصلہ ہے، آج کے دور میں اس پہ جدید غور و تفکر ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہو، بہرحال اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جو مطلب بالکل نص صریح سے ثابت ہو جائے۔ ہاں کوئی ایسا فیصلہ ہے جو کسی خاص موقع کے بارے میں تھا، کسی خاص حالات کے بارے میں تھا، اور پھر وہ حالات تبدیل ہو گئے، اور پھر اس زمانے کے مجتہدین اور بڑے علماء جو واقعی فقہ کے اندر علم وسعت رکھتے ہوں، وہ حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے اس حکم میں کوئی تبدیلی کریں، تو یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ مزاج رسول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں ہوتے تو یقیناً حالات زمانہ کو دیکھ کر یہی فیصلہ فرماتے، جس کی میں نظیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد جب فتنہ عام ہونا شروع ہوا تو خود صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ اب عورتوں کو جماعت میں حاضر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ دراصل نبی کریم کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرنا تھا، یا معاذ اللہ اس فیصلے پہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ حالات زمانہ کے اعتبار سے یہ معاملہ ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہوتے اور ان فتن کو ملاحظہ فرماتے جو آج معاشرے میں عام ہو گئے ہیں، تو آپ بھی عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام چونکہ مجتہدین تھے، وہ قوت فیصلہ رکھتے تھے، ان کی علمی وسعت بہت زیادہ تھی، اور وہ مزاج رسول سے، مزاج شریعت سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا انہوں نے ایک بظاہر ایسا فیصلہ کیا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا تھا، بلکہ حکم اس کے مخالف نظر آتا تھا۔ تو آج کے دور میں بھی احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اس تبدیلی کا اختیار فقط اسی کو ہوگا جو واقعی مجتہد ہوگا اور وہ گہری نظر رکھنے والا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو حالات زمانہ کے اعتبار سے یہی فیصلہ فرماتے تو وہاں گنجائش نکل بھی سکتی ہے۔ یہ دراصل ایک منافق کا جو قدم اٹھانا تھا، وہ منافق کوئی مجتہد نہیں تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قابل عمل، نافذ العمل نہیں تسلیم کیا تھا۔ یہ اس کی گستاخی تھی، اس لیے اس کو سزا ملی۔ فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیسا معاملہ ہوگا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ جیسے کہ اس منافق پہ مصیبت نازل ہوئی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لیتا تو شاید بچ جاتا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس پر ایک مصیبت آ گئی۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر تم آتے ہو، پھر وہ آئے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی قسمیں کھاتے ہوئے۔ جیسے کہ اس منافق کے رشتہ دار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اس منافق کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اور معاملہ واضح ہو جائے اور اس یہودی کی بھلائی وہ چاہتا تھا، اس لیے آپ کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یعنی مختلف ہیلے بہانے وہ کرنے لگے۔ تو اللہ نے شاید فرمایا کہ کیسا معاملہ ہوگا کہ جب تم پر کوئی مصیبت، ان پر کوئی مصیبت آئے اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا یا آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو فقط احسان کرنے کا تھا اور آپس میں موافقت پیدا کرنے کا تھا، اس لیے عمر فاروق کے پاس وہ لے کر گئے تھے، یعنی جھوٹ باتیں وہ کہیں گے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض فرمائیے، چشم پوشی فرمائیے، ان کی قسموں کو بظاہر قبول کر لیجئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے قلوب میں موجود نفاق کو بھی جانتا ہے اور اس نفاق کو آپ کے سامنے ظاہر بھی کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی گرفت کا وقت علم الہی میں ابھی نہیں آیا، لہذا ان کو مہلت دیجئے، ان کو سنبھلنے کا موقع دیجئے، ان کو اتنی مہلت دیں کہ پھر جب ان کی گرفت کی جائے تو ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ ہو۔ واعظہم، اور انہیں نصیحت فرمائیے، انہیں سمجھائیے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ جو ان کے دل میں اترتی چلی جائے، یعنی بہت نفیس پیرائے میں اچھے انداز سے آپ ان کو سمجھائیے تاکہ ان کے دل آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ نے حکم فرمایا، اعرض بھی امر کا صیغہ ہے، عز بھی امر کا صیغہ ہے، قل بھی امر کا صیغہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا، اور کیا کہ آپ نے ان سے اعراض فرمایا، انہیں نصیحتیں فرمائی اور انتہائی احسن انداز میں ان کو تبلیغ فرمائی، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی، ان کی بے مروتی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کیا، آپ کی نصیحت کو، آپ کے وعظ کو قبول نہیں کیا، اور ساتہ حیات منافق ہی رہے۔ چند ایک ان میں سے لوٹے بھی، لیکن یہ اکثر ان میں سے منافق رہے، اور پھر آگے آیات میں انشاءاللہ اگلی سورہ ہمیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیا، اور صحیح احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا کہ فلاں من فلاں، تو منافق ہے، باہر نکل جا۔ اس طرح ہر ایک کو آپ نے باہر نکال دیا تھا۔ تو اس لیے ان آیات سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہ کرے، آپ کی بات کو قبول نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح و نصیحت سے ہٹ کر چلنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کا حشر بھی پھر منافقین کے ساتھ ہی ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول، اور کسی بھی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر لیطاع باذن اللہ، اس تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا تو فقط اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے جانے کا مقصد, ایک بڑا مقصد یہ تھا تاکہ ایک قوم ان کی اطاعت کرے, ان کی اتباع کرے, ان کے احکامات کو مانے اور ان کے کہی ہوئی بات پر عمل پیرا ہو. اس بات کو بار بار ہمیں سمجھنا چاہیے اور خصوصاً آج کے دور میں اس پر توجہ بہت ضروری ہے کہ ہم اکثر اب مسلمانوں کا ایک عجیب رویہ چل گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے حصول کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنے پاس سے کچھ ذرائع اور کچھ اعمال وضع کر چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. لہذا مطلب جیسے آپ آج کل دیکھیں گے کہ نعت خوانیوں کی بہت زیادہ ہمارے ہاں کثرت ہے, محافل سجائی جاتی ہیں, پھر جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں نبی کریم کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. اگر یہ دائرہ شریعت میں ہو تو اس میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ رویہ بہت زیادہ قابل تشویش ہے کہ ان امور میں مشغولیت کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان امور سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اس آیت پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اب اطاعت و فرما برداری تو نہ کی جائے اور نعت خوانیوں میں بہت زیادہ مشغولیت اختیار کی جائے, مستحبات میں آدمی لگ جائے, لیکن جس نبی کی آپ ثنا کر رہے ہیں, جس نبی کی آپ مدح کر رہے ہیں, جس نبی کی ولادت کی خوشیاں منا کر آپ نجات کے متمنی ہیں, اسی نبی کی اطاعت کی طرف دل مائل نہ ہو, اس نبی کی اطاعت نہ کی جائے تو یہ ایک بہت ہی قابل تشویش اور قابل گرفت بات ہے. محافل میں نعت خوانی جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے, ایک تو روڈ بلاک کر کے نعت خوانیاں کی جاتی ہیں, یہ رویہ درست نہیں ہے کیونکہ راستے پر جو شارع عام ہے اس پر ہر مسلمان کا مکمل طور پر حق ہوتا ہے, اور اس طرح روڈ بلاک کر کے نعت خوانی کرنے میں یا جلسے جلوس کرنے میں مسلمانوں کا حق سلب ہوتا ہے. لہذا اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. اگر نعت خوانی کریں تو مساجد میں ہونی چاہیے یا ایسے مقام پہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو گزرنے میں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو. پھر اس میں انتہائی زبردست قسم کا ایکو ساؤنڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے, اطراف میں گھر ہوتے ہیں, لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ضعیف ہوتا ہے, کسی نے اگلے دن ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی, بلند آواز سے تمام رات نعت خوانی ہوتی ہے اور اس طریقے سے لوگوں کا سکون بعض اوقات بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ بہت تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. اب اللہ کے نبی کا حکم تو یہ تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اسی نبی کے ہم اس انداز سے ثنا کریں کہ پورا علاقہ ہماری نعت خوانی کو سنیں. تو اب اس پہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو تکلیف پہنچی, کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا, کسی کی دل آزاری ہوئی, تو یہ اس میں نبی کریم کی اطاعت ہو رہی ہے یا مطلب کوئی قابل گرفت فیل ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے, اس کو اس کے اندر حاضر ہوتے, لیکن ہمارے نوجوان اکثر ایسا نظر آتا ہے کہ نعت خوانی پوری رات اٹینڈ کرتے ہیں اور صبح فجر کی جماعت میں غائب ہوتے ہیں. مؤذن صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, اور پوری رات نعت خوانی میں بیٹھنے والا نوجوان صبح فجر کی جماعت میں غائب ہوتا ہے. مؤذن صاحب نماز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, یہ بستر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, مؤذن صاحب فلاح کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے. یہ سمجھنا کہ نبی کی اطاعت کریں نہ کریں, ان کے احکامات کو اہمیت دے نہ دیں, ان کی بات مانے نہ مانے, پھر بھی اپنی پسند کے چند اعمال کو اختیار کرنے سے ضرور ہماری نجات ہو جائے گی, یہ بہت قابل توجہ امر ہے اور اس رویے کو تبدیل کرنا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ نعت خوانی کوئی بیکار کام ہے یا یہ اللہ کی رضا کے حصول کا سبب نہیں بن سکتی, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کے فقط ایک زبان سے سبحان اللہ نکالنے پر اس کی بخشش فرما دے, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے, رویہ یہ قابل گرفت ہے کہ نبی کی مدح و ثنا تو کی جائے لیکن آپ کے احکامات کو اہمیت نہ دی جائے، آپ کا حکم ہی تسلیم نہ کیا جائے، حکم ہی نہ مانا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ ضرور قابل غریب بات ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.